राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2055 15 अप्रैल 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम सौंदर्य सरस्वती नंदातायण मुद्राय कृष्णाय गीतामृत सुतौ देवौ कलुषितानुरवादिनौ देवकी परमानन्दौ कृष्णौ वन्दे आप और हमारे पास एक बहुत बड़ा द्रव्य है, बड़ा धन है, बड़ी भारी एक पूंजी है। उस पूंजी से हम सहज इस चीज को खरीद सकते हैं, ऐसी बड़ी भारी पूंजी है। वो बहुत निरर्थ जा रही है, मानो खर्च तो हो रही है पैदा नहीं होती है, ऐसी चीज है, ऐसी बड़ी पूंजी। ये धन संपत्ति आदि है उतनी पूंजी नहीं है। रुपए पैसे सोना चांदी मानक मोती हीरा पन्ना लाल, ये इतनी पूंजी नहीं, ऊंची जितनी पूंजी हमारे पास है उस तरफ ध्यान नहीं दिया है, उसके महत्व समझा नहीं है, सोचा नहीं है। वो है हमारी आयु, हमारी मनुष्य जन्म की उम्र, मनुष्य जन्म का समय। ये समय सीमित है, सांसारिक पूंजी तो खर्च होने पर फिर भी पैदा कर लेंगे, परंतु भाइयों बहनों ये पूंजी पैदा नहीं कर सकते। जितने श्वास है जितना समय है उतना ही है। ये खर्च होने के बाद में हमें ये पूंजी ही फिर पैदा करने की बात नहीं है, अभी बिल्कुल मुफ्त में मिली हुई है। कबू करी करुणा नहीं, भगवान ने कृपा करके दी है ये। तो ये समय, ये उम्र, ये जो काल है, ये सबको मिला है समान रीति से। थोड़ा बड़ा तो होगा परंतु महत्ता बरोबर है, समय की महिमा बरोबर है। इस समय को ऊंचे से ऊंचे काम में लगाओ। धनारी समय उसको तो धनारी पूंजी को हम समय से लगा सकते हैं, खरीदने में बंद भी कर सकते हैं, जब चाहे जब लगा सकते हैं, परंतु ये पूंजी बंद नहीं होती, ये श्वास चलते ही रहते हैं। घड़ी में जैसे चाबी भरी हुई है, कट कट कट कट उधरती है, ऐसे एक एक श्वास में ये उम्र खत्म होती है। इसमें तो सावधानी ही काम देती है। हर समय दिल में जागृत रहिए बंदा, हरदम जागृत रहो, सावधान रहो। समय जा रहा है और इतना दिन का समय भाई बंदो चला गया। जो हमारे पास समय था वो समय हमारा चला गया। अपने लोगों में तो ये बात है कि इतना दिन हम जी गए, जीने की बड़ी मनाते, आनंद मनाते, बरगांठ मनाते, कितने दिन जी गए। ध्यान देकर सुने, कृपा करके कान लगा सुने, जितनी उम्र आ गई है उतने तो मर गए। अब आगारी कितनी उम्र है इसका पता नहीं है। अब वो मरना प्रति क्षण हो रहा है, निरंतर हो रहा है। हमारी उम्र खर्च हो रही है, और उम्र खर्च होने के बाद एक क्षण भी हम टिक सके ऐसी हमारी सामर्थ्य नहीं है। जब तक हमारे श्वास बाकी है, हमारा जीने का समय बाकी है, तब तक हम जी सकते हैं। तो उस जीत सकते उस समय को परमात्मा में लगा दो, ऊंचे से ऊंचे काम में लगा दो, तो निहाल हो। और ये भी ऐसे ही चला गया तो सब रीते रह जाएंगे। आछे दिन पाछे गए क्यों ना ऋषु हेत, अब पछयाए क्या हुए चिड़िया चुगरी खेत। तो वो दिन आ रहा है जिस दिन हमारे को यहाँ से जाना है, वो दिन आ रहा है। तो ये अभी दिन है हमारा, अभी हमारा समय है। सच्चे हृदय से लग जाए तो भगवान ने इतनी विलक्षण कृपा की है कि हमारा उद्धार हो जाएगा। अंत काले जमा स्मरण मुक्त वाले, अंत समय में भी अगर भगवान का चिंतन हो जाए तो मिले पारे। अंत समय तक ये खुला समय है, भगवान को याद करो। राम नाम पूंजी पल्ले बांधो रे मना, ये पूंजी कमा लो, इससे पूंजी कमा ली। धू बांधी प्रहलाद बांधी बांधी जाट धना, ये पूंजी पल्ले बांध रे मना, एक राम नाम पूंजी पल्ले बांध रे मना। तो भगवान की स्मृति, अरे स्मृति सर्व विगत विमोक्षणम और सेवा, बड़े बूढ़ों की छोटों की बड़ों की सबकी सेवा, सबको सुख कैसे हो, सबका भला कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, उसमें हम जितना साथ दे सके साथ दें और भगवान को याद करें, ये दो खास काम है। तो सज्जनों बहुत बढ़िया मौका मिला है, फिर परमात्मा की प्राप्ति के लिए बढ़िया मौका, बहुत सुंदर मौका है। ये भगवान की कृपा से मिला है, ये अपने बल से, अपनी बुद्धि से, अपनी योग्यता से हम नहीं ले सकते, ये कृपा से मिला हुआ है। इस वजह से ये झंझट छोड़ करके सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, रात दिन उसमें लग जाओ, सज्जनों निहाल हो जाओ, विचित्रता आ जाएगी, बड़ी भारी शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, आप स्वयं तृप्त हो जाएंगे। ऐसा मौका है और ये कलयुग में विशेष महिमा है। चौ युग चौ श्रुति नाम प्रभाव, परंतु कली विशेष नहीं आन हो पाऊ, बड़ी भारी पूरी देश होते भगवान के नाम से करो और सेवा करो, किसी को भी दुख मत दो, किसी का भी अनिष्ट मत चाहो, चाहना हो तो भला चाहो, बुरा किसी को मत चाहो। बुरा चाहने से अपना बुरा अवश्य होगा, जिसका बुरा चाहते हैं उसका तो बुरा होगा कि नहीं होगा संदेह है, अपना बुरा जरूर होगा। इस बात से किसी का भी बुरा नहीं चाहो और भला चाहो और भगवान को याद करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके मंगल मंगल आनंद आनंद घर में होता रहे, ये भावना रखो, बड़ा भारी फायदा होगा। सबको फायदा होगा ये तो ठीक है, परंतु आपका फायदा जरूर होगा। हमारी नियत ठीक हो जाएगी, हमारा व्यवहार कड़ा भी हो जाएगा तो भी कोई बात नहीं। हमारी नियत ठीक सर, हमारी नियत खराब से हमारा पतन है और हमारी नियत अच्छी से हमारा उत्थान है। तो इस समय में भगवान में लग जाओ, भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, गीता रामायण पढ़ो, पुण्य करो, दान करो, गंगा स्नान करो, आदि शुभ काम करो और सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। सज्जनों ये बार बार मौका नहीं मिलेगा, बार बार नहीं पाए मिनख धर्म की मौज, ये मौज मिलेगी नहीं, ये अभी मिली हुई है। भाई हो चाहे बहन हो, कोई कान हो, सबका कल्याण होता है, सबका उद्धार होता है, सब पर भगवान की कृपा, सब पर मोरी बराबर दया। सज्जन हो दुष्ट हो, भगवान की दया सब पर बरोबर है, उसकी विषमता नहीं है। ऐसा बड़ा सुंदर मौका मिला है, तो रहा हुआ समय, अब बचा हुआ समय, बची हुई उम्र भगवान में लगा दो। इतना दिन गए सुधु गए, अब आभार ले जाना, अपना नशा नहीं, अपना नशा ही हो, अब नाश हुआ हुआ, अब अपना नाश नहीं करूंगा। परेशान लग रहे हैं वे, तो सावधान है, उनको भी चेत करना चाहिए बार बार। भजन में लगने वालों को भी चेत करना चाहिए, कहीं भी हमारी त्रुटि हो जाए, कहीं विपरीत दशा हो जाए, तो वो याद रखो जो अनिष्ट काम हो गया मन से उसको दूर कर दो, भाव गंदा हो जाए उसे बैठा दो और भगवान में सत्य देशे विदेश लगा दो, तो हमारा कल्याण है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि मानव शरीर मिला है कल्याण के लिए ही, जिसके लिए मिला है उसकी सिद्धि नहीं हो तो क्या होगी बताओ। जिसके लिए मानव शरीर मिला उसकी अगर सिद्धि नहीं होगी तो क्या करोगे, और सिद्धि है ही क्या, यही सिद्धि है। सच्चे हृदय से हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे उपा, और भगवान से एक ही प्रार्थना, सब कर मांगे एक फल राम चरण रख, हे नाथ ऐसी कृपा करो आपके चरणों को भूलो नहीं। दिवा भूवा ममास्तु वासो नरके वा नरकांतक प्रकाम, भगत कहता है स्वर्ग में निवास हो चाहे पृथ्वी में हो, बेशक नरकों में निवास, नरके वा नरकांतक, हे नरकांतक नरके वाशा, बेशक नरकों हो जाए। अवधीत शारदार बिंदु चरणों थे मरने की चिंतया, आपके चरणों को याद रखो, महान कमल सरीसे आपके लिए चरण है, मरने भी मरण अवस्था में भी न भूलू, कष्ट के कष्ट अवस्था में, दुख से दुख अवस्था में भी आपके चरणों को भूलू नहीं। सब कर मांगे एक बार, ध्यान करो, जप करो, पाठ करो, स्नान करो, उपवास करो, उसका फल यही कि भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। सब कर मांगे एक बार, सज्जनों निहाल हो गया, ऐसा समय मिला है बहुत बढ़िया। मानव जीवन का समय, कलयुग का समय, कलयुग में कीमत ज्यादा है भजन की, सत्य भाषण की, सदाचारों की विशेष महिमा है। चाहे कल युग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण बन विमल भवतर बिना ही प्रयास, भगवान के गुण गा करके बिना प्रयास स्वाभाविक भगवान की प्राप्ति हो जाए, संसार से तरना हो जाए, ऐसा सुंदर मौका है। सज्जनों कृपा करो, यहाँ आए कुंभ में तो कुंभ का स्नान किया, यहाँ से लेकर जाओगे, अब भगवान का भजन निरंतर करना है, अब उद्देश्य एक ही है कि भगवान में लगना है। बहुत दिन लगे भोगों के भोगने में, रुपयों के संग्रह करने में, अब ये नहीं लगाना है, अब तो भगवान में लगाना है। जितना समय बच गया है अब भगवान में लगा दो, निहाल हो जाओगे, ऐसी बढ़िया बात है। आप कृपा करके और हरिद्वार आए हैं, कुंभ का स्नान किया है, और यहाँ भी आए हैं तो बड़ी भारी आपने कृपा की, थोड़ी कृपा और करो। ये याचना है आपसे, मांगना है, ऐसी कृपा करो कि भगवान में दिखता है। चाहे कोई कुछ भी करो, तेरे भावे जो करो, भलो बुरो संसार, कोई भला करता है कोई बुरा करता है, कोई कैसा ही, कोई आपके साथ अच्छा बर्ताव करता है कोई बुरा बर्ताव करता है, आप तो सच्चे दिन लग जाओ। अपना भवन गुहार, अपना हृदय ठीक करो, अपना शुद्ध करो, सच्चे दिन से हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, भूलो नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, ये भगवान से मांगते रहो। और भगवान कृपा करते हैं, मानव सोई दिया ये कृपा की है और फिर भी कृपा करेंगे, और जो मांगते रहो जो विशेष कृपा करेंगे। और आप देखो सत्संग मिलेगा, सत्शास्त्र मिलेगा, सद्भाव मिलेंगे, सद्विचार आपके मिलेंगे, सत्संग मिलेगा, सद्भाव मिलेगा भगवान की कृपा से। निमित्त मात्र भविष्य शासन कल्याण भगवान करेंगे, केवल निमित्त बन जाओ। और जब भजन स्मरण हो तो भगवान की कृपा मानो, ये भगवान की कृपा हुई। भगवान याद आवे तो भगवान की कृपा मानो। कभी कभी बैठे बैठे स्वतः भगवान की याद आती है, चलते फिरते भगवान की याद आती है, कोई अचानक भगवान का नाम सुना देता है उसे भगवान की स्मृति आ जाती है, तो समझनी चाहिए भगवान ने विशेष कृपा की। जिस समय स्वतः भगवान याद आवे उस समय अगर भजन में लग जाओ तो बहुत विशेष लाभ होता है, क्योंकि भगवान उस समय में याद करते सामरी और चितारे बाधे आवे ही सीखी, भगवान याद करते, वो याद करते भगवान उस समय में आप लग जाओ, वो बहुत ही बढ़िया समय है। ऐसा समय हर दम हमारा है, बड़ा उच्च समय है। अब आज दिन तक भूल होगी हो गई, सजरो अब भूल मत करो, इसमें गलती मत करो, इसमें देरी मत करो। तूर्ण भी अते इतना पति अनुवृत्ति, जब तक मौत नहीं हो तब तक जल्दी से जल्दी यत्न करो, निश्चय है कल्याण के लिए, उद्धार के लिए। विषय संसारी पदार्थ मिलते ही रहते, मिलते ही रहेंगे, इनमें सुख और दुख, अनुकूल प्रतिकूल, आना नफा नुकसान, ये तो होता रहेगा, इसका कोई मूल्य नहीं है। भगवान का याद करो, हे नाथ, हे नाथ, और भगवान कृपा करते हैं, भगवान याद दिलाते हैं, कई रीति से दिलाते हैं भगवान याद। भगवान बहुत कृपा करते हैं जिसके हम समझ नहीं सकते, इतनी कृपा भगवान कर रहे हैं। सन्मुख हो जीव हो, जब ये सन्मुख हो जाता है तो भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जन्म कोटि अनुदास है तब ही, सन्मुख हो जीव हो जब ही, जन्म कोटि अंगदास है, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, भगवान के सन्मुख हो जाते हैं। भगवान का भजन करना, ये पक्का विचार करना सन्मुख होना है। अब हम अपना समय नष्ट नहीं करेंगे, जब भगवान में लगाएंगे, जब भगवान ने ये कहोगे हे नाथ चेताते रहो, कृपा करो, कृपा नाथ आपको भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो आपको भूलू नहीं, ऐसे भगवान से कहो और अपनी चेष्टा रखो। भगवान बड़ी मायना करते, भगवान है, संत महात्मा है, धर्म है, शास्त्र है, ये सब के सब हमारा उद्धार करने के लिए हरदम तैयार है, महान कृपा करने के लिए हरदम तैयार है। इनकी कृपा आप पकड़ो, जैसे वर्षा बरसती है, पानी बरसता है, पर्दार पड़ती है, सन्मुख हो जाओ, घड़ा सामने कर दो, कोई यत्न करना नहीं पड़ेगा, कोई प्रयत्न प्रश्न नहीं, आप सब भर जाएगा। ऐसे भगवान के सन्मुख हो जाओ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, भगवान से एक हे नाथ भूलू नहीं। सब कर मांगे एक फल, सबका एक बस, आपके चरणों में तेरी प्रीति हो जाए, ये बहुत कीमती चीज है, सबसे ऊंची चीज है। शास्त्रों में ज्ञान की बड़ी भारी महिमा है, पर ज्ञान में भी प्रेम होता है तब ज्ञान की महिमा है, ऐसे जानकारी बहुत गई, लौकिक विद्याओं की, लिपियों की, बहुत सी भाषाओं का ज्ञान कर लिया, पर वो इतना कामयाब नहीं होगा। भगवान में लग जाओ, ये तत्परता से लग जाओ, निहाल हो जाएगा, निहाल सज्जनों कृपा करो, भगवान में लग जाओ। आपके भगवान में लगने से संत महात्मा राजी होंगे, क्योंकि बहुत कृपालु है, बहुत दयालु है, बड़ी उनकी कृपा काम करती है। आप सन्मुख हो जाओ, भगवान कृपा करेंगे, संत महात्मा कृपा करेंगे, शास्त्र कृपा करेंगे, धर्म कृपा करेगा, सब कृपा करेंगे, जहां पर कृपा राम के होगी तहां पर कृपा करे सबको। कितना बल मिलेगा, कितनी सहायता मिलेगी, कितनी रक्षा मिलेगी, योग क्षेम बहार है। अप्राप्ति की प्राप्ति करा देना और प्राप्ति की रक्षा करना भगवान अपना ठेका लेते हैं। जो अनन्यास से अनन्य भाव से एक भगवान की तरफ चलते हैं, दुनिया मात्र उसी सहायता करती है। चोर डाकू आदि बुरे बुरे स्वभाव वाले जो दुनिया को दुख देने वाले हैं, वे भी सेवा करने लगते हैं, पशु पक्षी सेवा करते हैं। सच्चे भगत की बात ऐसी, चंद्रहास आदि भगवान के भगत हुए हैं। लोग अनिष्ट करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, परंतु उनकी उन्नति होती है, ऐसी विलक्षण बात है। एक भगवान की तरफ चलने से छाए बोले समला हुए, अमला हुए अनेक, कितने विपरीत हो सब तरह से विजय हो। बताई थी पहले बात, सांसारिक काम में नफा नुकसान दोनों होते हैं, इसमें नफा ही नुकसान होता ही नहीं, इसमें नुकसान होता ही नहीं। कितना बढ़िया सौदा है, ऐसा दूसरा कोई सौदा नहीं है, ये एक ही चीज है और इसी की महिमा है। अरे इसी के लिए महिमा है मनुष्य जीवन की। अगर भगवान नहीं गया तो मनुष्य जीवन की क्या महिमा है बताओ? मनुष्य बना कहाँ है, वो तो पशु की तरह समय खोई है। पशु पक्षी वृक्ष आदि होते हैं, ऐसे ही उसका जीवन है। ऐसे ही बताए, जीवन जैसे प्रेत भजन बिना, जीवन जैसे प्रेत, भूत प्रेत पिशाच होता है ऐसा है बिना भजन के। तो इतना शुद्ध शरीर मिला है, ऐसा बिना शुद्ध समय मिला है, सज्जनों कृपा करो, सच्चे विषय लग जाओ। हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, पुकारो रात और दिन। कबू दीन दयाल के भरक पड़ेगी कान, वो कबू नहीं हरदम पड़ती है, परंतु भीतर का भाव जब होता है विशेष तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्रहलाद जी के लिखंबे में से प्रकट हो गए, प्रेम बदो प्रहलाद जी को जन पहन थे परमेश्वर का भेद, हरिद्यापुर सर्वत्र समाना प्रेम थे प्रकट हो गए। प्रेम क्या, एक तरफ ऋषि की और भगवान की तरफ। सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बान बतूरी, संतर अपना मन अठार है, वो कोई निहाल नहीं करेगा। सबकी सेवा करो, सबको अपना समझते हो, ये धोखा होता है। सेवा सभी करो, अच्छा हो मंदा हो भरा हो बुरा हो, अपने से हो सके तो सेवा करो और सच में लग जाओ। भगवान को अपना कह सकते हैं, व्यक्तियों को अपना नहीं कह सकते, वस्तुओं को अपना नहीं कह सकते, ये अपनी रह नहीं सकती, हो नहीं सकती, विजातीय चीज है, ये सब असत है, प्रकृति का कार्य है। भगवान भगवान है भगवान, तो भगवान का प्रेम भगवान से ही होगा। इस वास्ते भगवान की तरफ सच्ची से लग जाओ। सजो ये मौका है, बड़ा मौका है। समय चूक पुनः का पछताने, जब समय चूक गए फिर पछताता से क्या होगा? का वर्षा जब कृषि सूखा नहीं, खेत सूख जाएगा फिर वर्षा से क्या है? तो जितना दाने वो चिप जाएगा जमीन के, नष्ट हो जाएगा, वर्षा से नष्ट हो जाएगा। और जब तक जीवित है तब तक वर्षा काम होगी, तो जब तक अपना प्राण है तब तक ये जीवन है, वो जीवन असली सत है। ऐसा जीवन सबको मिला है, प्रभु की कृपा से मिला है। आदि में भगवान की कृपा से ही जीवन मिला है। अभी तो कर्मों का फल भी कह सकते हैं, पर आदि में कर्म था ही नहीं, भगवान की कृपा से मिला है। और कर्मों का फल मिलता है उसमें भी भगवान की कृपा से, भारी आया 84 लाख जूनी भुगतने के बाद होता है। परंतु नहीं, कबहू की करी करुणा न रही, भगवान बीच में भी कृपा करके मानव शरीर दे देते हैं। तो हमारे को मानव शरीर मिला कृपा से, हरदम कृतज्ञ बने रहो, कृतज्ञ वाह नाथ वाह बड़ी बहन गए, हे प्रभु वाह कैसी आपने कृपा की। उस ब्रह्मा जी कहते हैं तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षा माना, हरदम भगवान की कृपा की तरफ से, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती, कृपा कृपा करने में अघाती नहीं, भगवान की कृपा निरंतर बढ़ती है। तत्ते अनुकंपा अनुकंपा को भगवान की कृपा को देखता रहे, और अपने किए हुए कर्मों का फल है, कभी सुख है कभी दुख है, कभी अनुकूल का है कभी प्रतिकूल का है, कभी ठीक है कभी बेठीक है। यह समय तो भाई रात दिन की तरह आता जाता रहता है, परंतु भजन है ये असली चीज है, ये लाभ उठा लो। दुख में भी सुख में भी अनुकूलता में भी प्रतिकूलता में भी भगवान से याद करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, मांगो यही कि भूलू नहीं आपको, भूलू नहीं नाथ भूलू नहीं। वो जो भगवान की स्मृति है सज्जनों आनंद देने वाले, वो अपनी है अपनी, प्रभु अपना है, ममई वांशो जीव लोक, जीव मात्र भगवान का अंश, भगवान अपने परम पिता है, तमेव माता से पिता तमेव, उसे हो जाओ सर्वथा सपूत हो जाओगे, और भगवान महाराज कृपा करेंगे, अनुग्रह कृपा करते हैं, विलक्षण कृपा करते हैं, सन्मुख होने से कृपा तो विमुख होने पर भी करते हैं, परंतु सन्मुख हुए बिना हम उनको ले नहीं सकते, कृपा को ले नहीं सकते। सन्मुख होने से कृपा को हम उन्हें पकड़ लेते हैं, प्रसाद में ऐसा खुला मुंह आ जाता है, उनसे कर सके इस वास्ते ये भगवान से मांगो, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, भगवान की कृपा, हे नाथ भूलो नहीं, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षण, यस्य स्मरण मात्र न जन्म संसार बंध दाद विमोचन, जिसके स्मरण मात्र से उद्धार हो जाता है। अच्युत स्मृति मात्र शंभु श्वेतांग पुष्पेण चंद्रमा वस्त्र तंतुना, और भगवान की अच्युत स्मृति बात साधव कर सुनको कही, कितनी सुगमता से प्रश्न हो जाते, केवल याद मात्र करने से, याद मात्र करने से। तो भगवान को याद रखो, याद के लिए नाम जब बड़ा जरूरी है, नाम जब करता रहे तो बात याद रहती है। ये फौज में आदमी होते हैं ना, ये सब रहते हैं सब जगह, बिगुल बाजती है बिगुल, वो बाजती बिगुल बाजते ही सब तैयार, जहाँ बिगुल बजी के अब तैयार हो जाओ तो भोजन करते हुए स्नान करते हुए कपड़ा पहनते हुए चटा चट चटा सब सब तैयार हो जाए। हर दिन बिगुल बाजती रहती बीच में भी, वो सावचेत करती रहती है। ऐसे भगवान का नाम है बिगुल बाजती रहे हरदम तो सावधानी रहती है, सावचेत ही रहती है। इस वास्ते नाम जब हनुमान जी ने आकर कहा भगवान से, महाराज सीता के लिए विपत्त विशाला बिन ही कहे भर दीन दयाला, बड़ी विपत्ति विशाल है महाराज कहा तो कहे। भगवान ने कहा रे मारे कर्म वचन से मेरा होता है उसकी विपत्ति आती है, कहीं गंदे ही नहीं महाराज नाम अपारू दिवस ऋषि, ऐसी विपत्ति है उसे प्राण चले जाए प्राण नहीं रह सकते, पर नाम पाल नाम का पैरा लगा राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम ये पैरा डाल दे, और ध्यान तब आपका ध्यान चिंतन वो कपाट है। पद यंत्र का ताला लगा हुआ है। अब चरणों में आपके चरणों में तो अपने चरणों में मन है, ये ताला लगा रहा है। प्राण जाए कहीं बात कैसे जाए, तो भगवान का चिंतन हरदम होता रहे सज्जनों। क्या हनुमान विपति प्रभु सोई, जब तब सुवर्ण भजन न होई। जिस समय में भगवान का भजन नहीं होता है वो बड़ी भारी है। शाहानि तद महत छिद्रम शाह चांद जल मुहूर्ता यन मुहूर्त क्षण बापी वासुदेव न चिंती। शाहानि वह बड़ी हानि है, बड़ी गलती है, अंधकार मूर्ता है ये। जिस क्षण में भगवान की याद नहीं आई, कौशल्या माँ भी कह रही है बेटा तुम्हारे बिना जो दिन गए वो परमात्मा लेख में न लावे, हमारी उम्र मनुष्य होनी उम्र नहीं है। तो सज्जनों अपना समय भगवान में लगाओ। अब जितना जीवन बच गया है उसमें हर समय राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे शिव शिव शिव शिव। जो आपको नाम प्यारा लगे, जिस नाम पर आपका विश्वास, उसी नाम को जाओ। भगवान का नाम आप जो बता दो वही, जो आपको प्यारा लगे भगवान का नाम, उसी नाम से कल्याण हो जाएगा। नामों में अंतर नहीं है, जिसमें भाव बैठेगा अधिक वो नाम वही हो जाएगा। आपकी विशेष स्मृति होती है वही नाम बढ़िया है, उसी में लग जाओ। एकाग्रता के बाद दूसरे कई उपाय है, पर भगवान नाम है ये बहुत विलक्षण है। ये क्रिया नहीं है, पदार्थ और क्रिया असत्य है, पर भगवान नाम जब एक क्रिया नहीं, ये भगवान का संबंध जोड़ता है भगवान के साथ में, चिन्मय है। इसमें नाम चेतन को चेत भाई, नाम ते चित्त चौथे बिलाई, नाम चेतन को चेत भाई, नाम चेतन है सो चेतो, नाम ते गोया केवल भजना, नाम चेतन है। नाम का सहारा मिल गया फिर क्या चाहिए, भगवान के नाम का सहारा बड़ा भारी सहारा। ये पूंजी असली पूंजी है ऐसी धन, तो समय रूपी पूंजी इस धन के कमाने में लगाओ, भगवान नाम जपने में लगाओ और सेवा में लगाओ, और हृदय साफ रखो, किसी का भी अदृष्ट न हो, किसी का भी बुरा न हो, किसी का सबका भला हो। सब सज्जनों मौका है, अभी समय है, ये प्राण निकल गए फिर कुछ नहीं कर सकोगे। एक पंडित थे, उन्हें कथा आती है कि वो बड़े शुद्ध पंडित भजन स्मरण करने वाले, उनके घर में एक लड़का जन्मा, वो लड़का कुसंग में पड़ गया, उस चोरी करने की आदत पड़ गई। संघ का असर होता है, सत्संग का सत का सत असर होता है, असत का असत होता है, तो चोरी करने की आदत पड़ गई बालकपन से। तो पंडित जी ने विचार किया कि ये किसने छूटे, तो महाराज ने पढ़ाया, संस्कृत का पंडित बना दिया, और चोरी में भाई इसमें चोरी भी है, रूस है इस चोरी, सोना चांदी वस्तु जितनी है उनमें जो जो पंडित जी को बात याद आई, किसमें बड़ी भारी चोरी का पाप है, ये पाप है, ये पाप है, ये पाप है, तो सीख गया। परंतु एक आदत होती है, स्वभाव बोधनी वर्तते, अवनी रोग अनेक जरा विधि कीना जतन, इन प्रकृति रो एक रति नौकर आ दिया। स्वभाव पड़ जाता है ना, उस स्वभाव को शुद्ध करने में जोर पड़ता है, आदत पड़ जाती है, वो आदत बढ़ जाए बड़े जोर पड़ता है। जब आदत नहीं पड़े तब तक तो ठीक है, पर कोई आदत पड़ जाती है छोड़ने में बड़ी कठिन होती। तो पंडित जी ने बहुत सिखाया, और फिर आदत हो तो एक दिन क्या किया कि रात्रि में ठेठ राजा के रणवास पहुंच गया। चोर होते हैं बड़ी विद्या होती है, चोरी करना चौदह विद्या में एक विद्या है, मौसम बड़ा खुश होता, तो ठेठ पहुंच गए वहां। तो चोरी क्या करे करते, तो बात क्या थी, संक्रांति का दिन था तो मूंग की दाल भिजवाई थी, वो दाल जो ठीक करी तो मैंने दाल के छिलके थे, वो छिलके इकट्ठे कर लिए, इसमें कोई दोष आया नहीं। पंडित जी ने बताया नहीं भी दाल के छिलका लेने में पाप लगता है, तो वो तो छिलका उठा लिया, वो ले चला तो महल में राजा सोए हुए थे, तो देखा भी महल देख तो ले, बार बार यहाँ को आना नहीं है, आया तो बड़ी दुष्पल से। राजा भी पढ़े लिखे पंडित थे तो वो रात्रि में सोते सोते चिंतन करते हैं, तो वो एक श्लोक बनाया, चेतो हरा युगतया सजनो अनुकूल, मेरी स्त्रियां कैसी है, मरा देखते ही प्राण बनो चित खिस जाए, ऐसे मेरी स्त्रियां हैं, चेतो हरा युगतया और सजनो अनुकूल, जो हमारे भाई बंधु चाचा ताऊ आदि जितने हैं, छोटे बड़े बेटा पोता भतीजा सब हमारे बड़े बड़े ही हमारे सद्बंधव, और प्रणय गर्भ गृह से भेजा, बहुत नौकर करने वाले नौकर है, मैं तेरी जी हजू जी महाराज जी, ऐसे प्रेम से बोलने वाले और तत्परता से काम करने वाले नौकर भी बड़े ऐसे छदमानवा प्रणय गर्भ गृहस्थ भृत्या, और गंत दंत निवे हो स्वर्ण, और हमारे यहाँ हाथी और घोड़े गर्जना करते हैं, कितने घोड़े हैं, कितने कितने बड़े बड़े हाथी, तरलास तुरंगा बड़े तेज हमारे घोड़ा, ये तीन चरण तो लिख दिए, तीन चीत लिखते लिखते नीला, तो उस वो पंडित था वो भी, उसने देखा चेतु हरा युवतया सजनो अनुकूल सद बांधव प्रणय गर्भ गृहस्थ भृत्या गर्जन्ति दंतिनः और तरलास तुरंगा, चौथा चरण तो ही, तो चौथा चरण उसने लिख दिया कि सम्मील कैसे दस गई, ये दो आंखें मिट गई मिल गई उसे कुछ नहीं, इतना बड़े स्त्री भाव है बड़े दो आंखें सम्मिल ने नया नहीं हो, दोनों नेत्र मिल गए ना, तो कहीं से कुछ नहीं छपा कुछ नहीं, तो राजा की नींद खोली, वो उसमें चिंतन में था ही, तो महाराज वो लिखा तो देखा तो तीन चरण तो वो दिखे, चौथा चरण देखा कि सम्मिल ने नया नहीं और नहीं कैंसी दस्ती, ये दुखे आंखें टिमटिमाती है तब तब है, एक जिस दिन मिट गई उसने कुछ नहीं खोड़ी नहीं है, इतनी बड़े वैभव हमारे है कुछ नहीं। राजा के लगी बात, तो भाई बात तो बहुत बड़ी, किसने लिख दिया, दस्त भी नहीं मिलता, हमारे विचार भी नहीं था, ये मैं तो अपनी महिमा ही लिख रहा था कि मेरी ऐसी ऐसी चीजें है, किसने और यहाँ कौन आ सकता है, हमारे दरबार में नीचे भी नहीं आ सकता, शेष रणवास तक कौन पहुंच सकता है, तो किसने लिखा को भगवान की कृपा होगी, क्या बात है, बड़ा विचार आया और मन में लगी है, ये जब आदमी किसी में लगा रहता है ना, उसे कोई चेता करता तो बड़ा दर्दी चेतता है, सब तरफ से वृत्ति हट करके एक जगह लगी हुई, जैसे बिल्लू मंगल की सबसे वृत्ति हटकर पेशा में लगी थी, पेशा ने उपदेश काम हो गया, बढ़ गया क्यों पूंजी इकट्ठी होगी, तो बड़ा विचार आया भी अपने भजन स्मरण में लगो, बात तो बढ़िया कही, तो उसने अपने शहर में डुकी पिटवाई कि हमारे महल में किसने बात लिखी, उसको हम इनाम देंगे, कोई बचावे पता लगे भी कौन है, शहर में होगा तो बच हो जाएगा 2000 दे, तो वो पंडित जी ने सुने तो उन्हें बेटे से पूछा, रे बेटा तुम रात कहाँ गए थे, तो बताया भी झूठ भी नहीं बोल, महाराज मैं तो रात दरबार में चला गया था, कहते वहां काम ठेठ दरबार में रणवास पहुंच गया। तो वहां पहुंच गया वो क्यों? कि चोरी करने के लिए, नींद नहीं आती, चोरी किए बिना नींद नहीं आती। व्यसन ही शोभा करे वो जगह, जो व्यसन होता है व्यसन मदा हो गया। तो क्या लाया? कि ये मूंग दाल के छिलके, आपने सब में दोष बताया तो कैसे सबू सीजन बहुत थी वहां पर, देखा जिसमें चोर है, इसमें दोष है, इसमें दोष है, इसमें पंडित जी दोष बताएगी। और क्या किया, क्या किया महाराज? मेरी तो बात मन में आ गई, राजा ने अपने लिख रखा था वहाँ दीवार पर, ते तो हरा युवतया सजनो अनुकूल सद बांधवा प्रणय गर्भ गृहस्थ ना, बड़े बड़े हाथी गर्दना करते हमारे चेहर भक्ति, और तरलास तुरंगा बड़े संचल घोड़े हमारे बढ़िया है। ये तीन चरण तो थे महाराज, मैंने देखा श्लोक पूरा कर दू तो मैंने लिख दिया मेरा चौथा चरण सम्मेल नये और नई किसी दोस्ती दुआ के मीठी उधर क्या रहेगा बताओ। खत्म से सुपना सो हो जा हम हो सते देव नींद से जब ईश्वर सुपना सो हो जा उसी कुछ नहीं ऐसे आंख मिचते कुछ नहीं, सुपने से तो आंख खुलते कुछ नहीं और यहाँ से आंख मिचते कुछ नहीं, बस आंख का खुलना मिचना फर्क है और कोई फर्क नहीं। तो पंडित जी उसको लेकर पहुंचे राजा के, महाराज वो राज में ये आया आपका, इसको मैंने बहुत समझाया पढ़ाया और ऐसा पढ़ाया कि झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है, चोरी नहीं करना है, परंतु इस आदत बड़ी है तो पढ़ाई का सत्संग असर हुआ, दसों की कोई नहीं तो पूरे कूड़े का तो फेंकना ही था, दासियों को फेंकना भर उठा लेगी कोई बात नहीं, इसको दंड दो। राजा तो पग पड़ गए, तो दंड क्या दे, निहाल कर दिया इसने। मैं तो समझता था राज की तरफ भी विचार करता था, ऐसा ऐसा मेरे राज्य ऐसा मेरा बेब हो, फिर लिख दू मैं, और इतने हद कर दी महाराज आपने लड़के, उसके पग पड़े पिताजी का पड़े, महाराज आपने बड़ी कृपा कर दी, जो मेरे को चेत करा दिया, होश आ गया, सम्मेल नये नया नये और नहीं कहीं से दस्ते। पंडित जो कहते हैं दंड दो, मैंने समझाया बुझाया सही है, दंड से सुधरता है, मूर्ख नाम औषधन दंड। तो मूर्ख क्या जो बात जानता है मानता नहीं वो बड़ा मूर्ख होता है, मूर्ख लेने से एक सठ सुधरे संग, सठ सुधरे सत्संगति पाई पारस पर्स बुझाई, पर मूर्ख लेने से जो गुरु मिले फिर से सब मूर्ख नहीं चेत करता। अरे सोते हुए तो जगा सकते हैं, पर जागता हुआ जो सोता है उसको नहीं जगा सकते, मूर्ख देने से फूले फले नेत जद विशुदा पर से जल्द, मन मूर्ख देने से जो गुरु मिले ब्रह्मा के समझ मिल जाए गुरु विशेष। तो ये मूर्ख है सो जो चेतता नहीं है। राजा ने तो महाराज कृपा मानी, इनाम दिया महाराज, बड़ी कृपा कर दी मेरे पर, तो बड़ी भारी कृपा कर दी, बड़ा अनुग्रह कर दिया। तो अपने क्या लेना है, अपने तो वो बात लेना है चौथा चरण सम्मेल में नया दस्त, आप इतना विभूति बात दिखती है ये शरीर बना है शरीरम स्वरूपम तथा व कलत्रम यशस्ता रुचित्रम धनम मेरु तुल्यम मनस्य न लग्नम हरे रंगरी पद्मे ततः किम ततः किम ततः किम ततः शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम, शरीर बड़ा सुंदर है, ऐसी स्त्री भी ऐसी है और बहुत चीज है, यशस्तार चित्रम बड़ा संसार में यश है, वाह वाह हो रही है और सुमेरे को समान धन है, मनस्ते न लग्न हरे रंगरी पद में भगवान के चरण कमलों में अगर मन लगा तो ततः क्यों ततः क्यों ततः क्यों ततः, उसे क्या है, उसे क्या है, क्या फायदा। जैसे कुआ जल बिना खिया तो क्या है काम, कुआ खोल करके बहुत गहरा खोद दिया, बढ़िया कुआ, अब पानी उसमें निकालने की उसे क्या करें, उसमें वस्तु धरे, बीच में आसन करे, बैठे आराम करे, क्या काम हो, कुएं छिया कुएं में ही कहावत है मारवाल, उसी सेम काम नहीं आती, दीवार करते छाया तो होती, कोई बैठ कर सकती, अब कुएं क्या पैसा लगा रहा, छाया ही काम नहीं आती, उसकी छाया ही काम नहीं आती, कुएं छाया कुएं, इस तरह से समय चला जाएगा तो आपकी कुएं की छाया कुएं में रहेगी, ये चतुराई बुद्धिमानी धन संपत्ति भाव भाव वेद कुटुम्ब घर बड़ा बड़ा सजाया मकान कब सब बताओ, ये सोच ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, यू बढ़ गया, यू बढ़ गया, जयराम जी सर एक चपल दी आग लग सर कितना दिन से पाड़ा इसमें किया है, वो किया यू किया ठीक है, अगर लगते सबसे पहले तो तैयारी किता दिन रहेगी भाई, देखो शहीद करना चाहिए, अपने बड़े बड़े राजी हो रहे हैं, इधर तैयारी क्या हो रही है, आप भी सोच रहे हैं, जिन लकड़ों में बढ़ना है वे वृक्ष अब उगेंगे क्या, वो लकड़ा तैयार है और बांस भी तैयार है और गूंज भी तैयार है, कपड़े कपड़े कपड़े का वो भी तैयार है, उठाने वाले भी तैयार है, अभी चल लेंगे वही उठाने तैयार है, केवल झोंकड़ी लग दे सभी झोंकड़ी, ये बंद हो गई चटा चट, अरे देरी कर जल्दी करो, देरी कर दे, देरी हो जाए तो मूर्ख कहला देंगे, देखो इतनी देर से उठा जाती, जल्दी करो जल्दी भागो, तो भाई चेत करो, अगर बदरी करो तो बदरी करो तो बराज संसार को शांति मिलेगी, दूसरों को सुख मिलेगी, अपना न्याय हो जाओगे, कितनी बढ़िया बात है, आप उपकार भी भजन करके जितना कर सकते हो धर्म से नहीं कर सकते, लाखों करोड़ों अरबों धन खर्च करके भी इतना उपकार नहीं कर सकते जितना उपकार गोस्वामी जी महाराज की रामायण से होता है, कितने लोगों को शांति मिलती है, सत्संग करते तो उकता जाते हैं, रामायण का पाठ करते हम मस्त होते हैं, उकता जाते मस्त हो जाते हैं, और लोग याद करते हैं मन होने चाहिए, तो कितना आनंद होता है, गोस्वामी महाराज वाणी से संतों की वाणी से कितना लाभ होता है, उनके जीवन से कितना लाभ होता है, मरने के बाद भी उनसे लाभ होता ही चला जाता है, गिरती नहीं है, रामायण के द्वारा कितना लाभ हुआ है, कितना हो रहा है, कितना होगा जिसका कोई ठिकाना नहीं, गणना नहीं कर सकते, तो भगवान में लग जाए तो कितना लाभ होता है, कैसे गोस्वामी जैसा कोई ना हो, अरे भाई जैसा हो उससे ही, अब दूसरे को बराबरी क्या करे, मन भगवान में लग जाए तो कुल पवित्र जननी कृता था वसुंधरा पुण्यवती सते न, जो सच्चे हृदय से भगवान में लगे है कुलम पवित्र कुल पवित्र कुलम पवित्र जन नहीं कर माँ तो कृता बाल का तो कर सबसे अधिक कष्ट माँ पर सहते माँ का ही ऊंचा रह जाए जन नहीं करता था जन माँ का कल्याण हो जाए और ये पृथ्वी वसुंधरा वसुंधरा पुण्य भाई पवित्र हो जाती पृथ्वी जहाँ भगत घूमते है कैसे बदे माँ अगुण गुणात्मर कदा यदि गुणात्मक चाहे सगुण का ध्यान करे चाहे निर्गुण भजन में लग जाए तो उसे भगवान के शुभम नहीं मेरा भगत मेरा ही स्वरूप है सफादान चंद्रेण वो घूमता है तो पुनाति लोक तृतीय यथा रवि जैसे सूर्य जाता प्रकाश कर देता है वो सूर्य करता प्रकाश बाहर मैं संध्या घूमते प्रकाश कर दे भीतर भीतर प्रकाश हो जाता है भीतर का मैल दिख जाता है महाराज भीतर का अंधेरा मिट जाता है बाहर का अंधेरा नहीं कितने विचित्र बात है ये मनुष्य शरीर में है वो सही आपको हमारे को मिला हुआ है, तो सावधानी के साथ में सच्चे हृदय से लग रहा है, सब काम ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो। बिगड़ी जन्म अनेक के सुधरे अब ही आज, अनेक समय बिगड़ी होगा आज सुधरा आज, अब ही सुधरे अब ही आज। हुई राम को नाम जो भगवान का, ये नाथ मैं आपका हूँ, प्रभु मैं आपका हूँ। जैसे लड़की शास्त्री की बन जाती है, लड़की जैसे शास्त्री की बन गई, ऐसे हम संसार के नहीं रहे भगवान के बन गए। जो पीहर है सासुर अपने घर को सासुर, अमरापुर में सासुर और पीहर संतों पास, फिर गाँव लिए दास, फिर क्यों आएंगे अपने घर को भी, वही तो आप घेर गए पीहर संतों पास, संतों पास पीहर है, लड़की योग्य बनती है पीहर में, बस योग्य हो अब जाओ, अब घर जाओ भाई, कैसे भगवान के वास कर जाओ, कैसे मोज लगा अमरापुर में सास हो पीहर संतों पास, फिर उन्हें जगाओ संघावे मिलो दास, फिर यह क्यों आए अपने घर, अपना घर है फिर अपना घर नहीं है, मान लिया ये डेरा लगा दिया, मत भूले मन मोह में भानु बजरे पीव, क्यों बैठो अब संग्राम के तो ऊँडी जगह नहीं, यूं तो जगह नहीं है, मैं फुटोड़ा गेला कर आगा ने ठोड़ा ठेको रेवन गेला रेवन नहीं जाओ सता से था, श्वास होता सब आस करे अब श्वास गया भया का ढोले काढ़ू, धरती को धन बता दी हूँ जवान दे लू की धन बता दी है, इन्हें पूछेंगे मर गया बेचारी राम भगवान याद आए कि नहीं, धरती को धन बताए मानस लेते बंद अड़ोस पड़ोस तो आज खड़े अब कोई ये न कह तेरा को रखा लो, और मसाड़े की मंजिल पहुंचाए है दियो, रह गए जान चलो गए लाडो, इन साथ जान बरात ही बरात लाडो चले, रह गए जान चलो गए लाडो। भगवान शंकर ने सुना ना तो राम नाम सहते भगवान राम बड़े प्रेमी, जो सुनते ही बना पीछे हो गए कि भाई ये तो बढ़िया बात है भगवान का नाम ले रहा है, तो उस बार बाल करके पीछे गए तो कोई नाम लेता ही नहीं, तो समझे बात क्या है, कभी वो एक साथ था तो उसी कारण से नाम होता था, अचानक तो बढ़ गया भस्मी लगाया बड़े मतलब बढ़ गया था भस्मी से, इस कारण से तो भगवान नाम जपते थे, अरे भगत याद करते ही नहीं, भजन करता ही नहीं, ये प्रभाव सब उसी का था, अरे वो जान देगा तो भाई बन गया राख रहे भगवान शंकर बसड़ा किला लगाते है, अरे राख उनके दाय नहीं आती, चिता भस्म है दीपक आया है चिता की भस्म है वो लेते भगवान शंकर खुश हो जाए तो जीव का कल्याण हो जाए, भगवान मस्त हो जाए, राखर मशान राखर मशान राम हो गए राम राम राम राम राखर मशान राम मशान गए थे भगवान शंकर तो राख लगाते हैं। तो सज्जनों इस शरीर की बड़ी महिमा है, विचित्र महिमा है, भगवान में लग जाए तो है भाई नहीं तो कुछ नहीं लगा, भगवान में नहीं लगे तो कुछ नहीं, नहीं दस्त, और भगवान में लग जाएगा तो फिर जन्म सफल हो गया उसका, ये नहीं बहुतों का संत भगवान के संत हुए हैं, गोस्वामी जैसा कोई कोई होता है, पर जितने जो भी साधु भगवान में लगा है भाई या तो बहन मीरम भाई आदि कोई भी भगवान में लग गया है उसके द्वारा दुनिया का बड़ा भला, कौड़ी पैसा खर्च किए बिना तो जीवन सफल हो गया, उनका जीवन धन्य धन्य हो गया, बड़े संत महात्मा प्रसिद्ध अगर ऐसा हो गया, अरे वो हमारा आपका सुनकर हम आप कलयुग जीवन हम लोग वही ऐसा बड़ा भाई भाग्य भी सही था उस भगवान में सच्चे।